واليوم إن شاء الله تعالى معنا الضابط الثالث للإصلاح بليتنا كذبيتي شتاتو كإصلاح عند أهل السنة والجماعة الضابط الثالث للإصلاح ونسيمني العلم قبل القول والعمل كذبيتي شتاتو أو تنيتك بنجيل إليكيزي شكو يتنجنز مامو يريو هاربيكا وواتو سننا جماعة wanasema ni al-ilmu kabla al-qawli wal-amal, ni elimu kabla ya kusema chochote na kabla ya kufanya lolote. Kwa hivyo basi, mjinga yoyote, na yani maelekezo ya ufafanuzi, mjinga yoyote au kwa lugha nyepesi mtu asiyekuwa na elimu katika nafsi yake, basi hawezi kuwa ni muslim, hawezi kuwa ni msuluhishaji mtu wa kuyatengeneza mambo. Alislahu barakallahu fikum la yataatta min aljahil, kutengeneza mambo yaliyoharibika haiwezekani kupatikana kwa mtu mjinga. Ayuha nas ibadallah i'lamu hafidhakum Allah anna ta'alluma laysa ikhtiyaran yaf'aluhu man sha' wa yad'uhu man yasha. Nataka mfahamu ndugu zangu wa Islam kwamba suala la kujifunza elimu ya dini sio jambo la hiari, ikawa analifanya anayetaka na analiacha anayetaka. La, hapana. Wa inna ma huwa wajibun ala kulli muslimin mukallafin balighin aqilin min adh-dhakari wal untha. Tulikuwa nao sana hapo, makundi mengi mengi, na wahadhiri wa baibu wa Qur'ani, mashehe wakubwa wakija misikitini humu, maskini wanapewa vinara wazungumze, lakini hawajui dini. ما يعرفون القرآن وما يعرفون العقيدة وما يعرفون الشريعة ونشكيوا نبادي مستاري باي باي نعم فانيا ديوم سينجي ودعوة ياو تلوين كوا زمم زها ونكوا كسوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يا معشر المسلمين حفظكم الله، بعد الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة والسلام على المصطفى محمد، الله سبحانه وتعالى ametukusanya kwa mara nyingine katika jumua hii, tukiwa tuna mfululizo wa maudhu' muhimu katika kufafanua manhaji yetu, almanhaju salafi, manhaju ahli sunnati wal jamaa. Na tunaizungumza manhaji yetu katika mfululizo wa khutba hizi, na leo ni takriban khutba ya tano, tukigusia dhawabitul islah inda ahli sunnati wal jamaa, vidhibiti vya kutengeneza yaliyoharibika mbele ya ahli sunnati wal jamaa, mbele ya as-salafiyin, mbele ya ahli al-hadith, al-ta'ifat al-mansura, al-firqat al-najiya, al-ghuraba. Wao wanazingatia nini katika da'wa yao, katika manhaji yao kwenye jambo la islah? Bila shaka mna kumbukumbu nzuri, tumeshazitaja dhabit mbili min dhawabit al-islah, pamoja na utangulizi uliotangulia katika khutab zilizopita. Waliyom insha Allah ta'ala maana adhabitu athalith lil-islah. Mbele yetu tuna kidhibiti cha tatu cha islah inda ahli sunnati wal jamaa. Adhabitu athalithu lil-islah wanasema ni al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kidhibiti cha tatu au tunaita kipengele elekezi cha kuyatengeneza mambo yaliyoharibika kwa watu wa sunna na jamaa, wanasema ni al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ni elimu kabla ya kusema chochote na kabla ya kufanya lolote. Kipengele hiki barakallahu fikum ni kipengele nyeti sana, kwa sababu mazungumzo yote ambayo tutayazungumza, yawe ni ya tauhid, yawe ni ya sunna, yawe ni ya amal, yawe ni ya ibadat, yawe ni ya muamalat, yawe ni mambo ya manahiju da'wa, al-akhlaq wasuluk, mambo yote kwa ujumla yanakihitajia kipengele hiki. Hichi ni kipengele ambacho kinaingia kila mahali kwenye huu Uislamu. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, elimu kabla hujasema chochote na kabla hujafanya lolote. Ayuhan nas ibadallah, i'lamu hafidhakumullah anna ta'alluma laysa ikhtiyaran yaf'aluhu man sha' wa yad'uhu man yasha'. Nataka mfahamu ndugu zangu wa Islam kwamba suala la kujifunza ilmu ya dini sio jambo la khiari, ikawa analifanya anayetaka na analiacha anayetaka. La, hapana. Wa innama huwa wajibun ala kulli muslimin mukallafin balighin aqilin min adh-dhakari wal untha. Hakika si vinginevyo ndugu zangu, jambo la ilmu ni jambo la wajibu juu ya kila Muislamu aliyekalifishwa na sheria, mtu ambaye tayari sheria inampatiliza, akipatia huandikiwa thawabu, akikosea anastahiki madhambi. Mukallaf, aliyekuwa baligh, aliyekuwa na akili timamu, katika wanaume na wanawake, jinsia zote mbili, adh-dhakaru wal untha, suala la ilmu ni jambo la lazima na si jambo la kuchagulia na kujiamulia. Wa wajhu alwujub na ni kwa namna gani ilmu inakuwa ni wajibu, ule wajhi ambao unaielekeza ilmu ya dini ikawa ni wajibu kivipi. Wa wajhu alwujub li'annahu yahrumu 'ala almuslimi an yuqdima 'ala qawlin aw fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fihi, kwa sababu ni haram, inaharamika kwa muislam kuliendea jambo ima la kauli au jambo la kimatendo, ni haram kwake yeye. Hatta ya'lama hukm Allah fihi, mpaka afahamu mtu hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo. Walihadha bawaba al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, imamun min a'immati al-hadith, ameweka mlango al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ni imamu mkubwa huyu katika wanawachuoni wa hadithi, hakuna asimfahamu. Ameweka mlango fi kitabi al-ilm, katika mlango wa ilmu ndani ya sahihi yake, akasema babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amali, huu ni mlango wa elimu kabla ya kusema chochote na kabla ya kufanya lolote. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, fahamu ifham, fahamu kwamba hapana mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kisha taka msamaha kwa ajili ya dhambi lako. Al-amalu ba'da al-ilm, amal inakuja baada ya ilm, ni sawa sawa min al-a'mal al-qawliya au al-fi'liya. Hapa al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح أنا سيم الحافظ قال ابن المنير أبو العباس قاضي الإسكندرية رحمه الله تعالى أنا منكو نا الإمام ابن المنير أنا فهميك قوامبا أنا شرهيش زي العناوين زي الإمام البخاري قد كصهيك نا أنا كتاب معلوم قوالي ليكزهي قد قالوا يا سيما. Na hapa ananukuliwa na Al-Hafidh Ibn Hajar, ana sherehesha mlango aliyotaja Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa kusema babu al-ilmi qabla al-qawl wal-amal. Yaqulu rahimahullah arada bihi anna al-ilma shartun fi sihhati al-qawl wal-amal fala yu'tabarani illa bihi fa huwa mutaqaddimun alayhima li'annahu musahhihun lin-niyyah المصححة للعمل. يقول الإمام ابن المنير رحمه الله تعالى أراد به أم كسدية الإمام البخاري رحمه الله تعالى قالوا لتاجها بجو لعلم أن العلم شرط في صحة القول العمل وما علم نشرت مذبوط كبيسة كتك كسيه قول نكسيه عمل فلا يعتبران إلا به, mawili hayo hayazingatiwi, kauli na amal havizingatiwi ila kwa hiyo elimu. Fahuwa mutaqaddimun alayhima, kwani hiyo elimu ni yenye kutangulia juu ya viwili hivyo, juu ya alqaul wal amal. Liannahu musahihun linniya, kwa sababu ilmu ndiyo yenye kusahihisha niya. Almusahihatu lil amal, niya ambayo ndiyo yenye kusahihisha amali. Ukiusoma mlango huu tu, hadha at-tabwib lil-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na maelezo haya ya shurah min ulamai al-hadith, utafahamu msingi waliyoutaja al-sunna kwamba miongoni mwa dawabit za islah ni elimu kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Msingi huo una mashiko makubwa, lakini barakallahu fik, ziada ya haya ambayo tumeyataja zimekuja adilla nyingi min alkitabi wa sunna zikizungumzia uwajibu wa elimu kwanza kabla ya chochote. Sasa tutataja baadhi ya adilla min alkitab, kisha tutaje baadhi ya adilla min sunna, na kisha tuje tutoe ufafanuzi mfupi wa msingi huu madhubuti. Miongoni mwa adilla za kwenye Qur'ani ziko nyingi sana, nitachagua baadhi ya ayat. Ni aya katika suratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja adadan min almuharramat al'idham, ametaja katika aya hii idadi kadhaa ya mambo yaliyoharamishwa ambayo ni mambo makubwa dhambi lake. Miongoni mwa yaliyotajwa ni mtu kusema, kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ilmu, kuzungumza kwa ujinga. Pakisemwa kuzungumza mimbabi au la kufanya, kufanya kwa ujinga ni mambo yasiyofaa, ni katika muharramat. Qala Allahu azza wa jalla, qul innama harrama rabbiya alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Anaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul, sema Muhammad waambie, innama harrama rabbi alfawahisha, hakika si vinginevyo ameharamisha mola wangu machafu, madhambi yenye kusifika kwa sifa ya uchafu, kaliwati wa zina, kama liwati na zina na mfano wa hayo, ma dhahara minha wa ma batana, yaliyodhihiri katika madhambi hayo na yaliyojificha, yale yenye kufanywa dhahiri shahiri na yale yenye kufanywa kwa siri, yote ni haramu. Wal ithma, na ameharamisha madhambi. Wal baghya bighairi alhaq, na kufanya uadui kuwafanyia wengine pasi na haki. Lakini wa antushiriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, kadhalika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho hajakiletea hoja. Baada ya hayo likaja hili ambalo tulikusudia, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, min almuharramat al'idham, ni nyinyi kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hamjui, mkazungumza kwa ujinga kuhusu Allah, kuhusu dini yake, kuhusu mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuhusu dini kwa ujumla na mafundisho yake. Kuzungumza kwa ujinga ni katika muharramat, ni katika mambo yaliyokatazwa. Bali kuzungumza kwa ujinga katika mambo ya dini kumetajwa kwamba ni katika mambo yenye kushawishiwa na shaitani, ni amrun shaitani, ni jambo la kishaitani. Watu wenye kupenda kuropoka kwenye dini pasi na elimu, basi adilla zimeashiria wanachochewa na shaitani. Na wewe niambie ndugu yangu Muislamu, hivi pana jambo zuri la kheri litokee kwa shaitani? Shaitani ana milango ya kheri, mwenyewe ni shari, na analingania watu kwenye shari, na anafurahia hasa watu wakiifanya shari na kuipromote shari. Sasa miongoni mwa mambo ambayo ni katika vichocheo au machochezi ya shaitani ni kuzungumza pasi na elimu. Mfano ukisoma katika suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala anatuonya na shaitani akituambia, wala tattabi'u khutuwati shaitani innahu lakum aduwwun mubin, na wala msifuate nyenendo njia za shaitani, hakika yeye kunu nyinyi ni adui wa wazi kabisa. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha, hakika si vinginevyo anawaamrisheni nyinyi mambo mabaya, madhambi, uadui na mfano wa hayo, kadhalika na mambo machafu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika zile chagiza za shaitani, na anawahamasisha mseme kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala yale msiyoyajua. Bali mfano wa aya hii katika kuonyesha hii ni kazi ya shaitani ni aya katika suratul Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid, na kuna katika watu ambao wanafanya mijadala kumuhusu Allah, wanafanya mabishano kumuhusu Allah bighairi ilmin, basi na ilmu yoyote. Nini kimewafanya wakawa hivyo? Kwa nini wapenda kubishana katika ujinga? Wa yattabi'u kulla shaytanin marid, na wanamfuata kila shaitani aliyeasi. Sasa suala la kumsemia Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmu, ukiacha kama ni katika muharramatil idham, bali ni katika mambo ambayo yanapendwa na yanashawishiwa na shaitani, hii ni ishara kwamba ni jambo baya la kuzungumza au kufanya kwa ujinga. Hizo ni baadhi ya ayati kama ushahidi wa kwanza. Ushahidi mwingine kwenye Qur'an ni aya katika suratul Isra aya 36 na kuendelea. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ay wala tattabi', usifuate, usifuate ma laysa laka bihi ilmun, lile ambalo huna wewe kwalo ilmu. Usifuate lile ambalo huna ilmu nalo. Inna sam'a, hakika masikio, wal basara, na macho, wal fuada, na moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, vyote hivyo vitakuwa ni venye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma masikio yataulizwa kile ambacho yamesikia, macho yataulizwa kile ambacho yameona, kadhalika moyo. Sasa waambiwa usifuate usiyokuwa na elimu nayo. Hapa al-Imamu al-Hafidh Ibn Kathir Abu al-Fida katika tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim asrada adadan min aqwali salaf fi tafsiri hadhihi al-aya, ametaja jumla ya maneno mazuri ya salafu salih min al-ulama al-mutaqaddimin wakiisherehesha aya hii wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Baada ya kuyataja hayo maneno yao yote, kisha akasema rahimahullahu ta'ala wa huwa yu'alliq, anatia ta'liq ala kalami salaf na kusherehesha, al-Imam Ibn Kathir akasema wa madhmunu ma dhakaruhu anna Allah ta'ala naha 'anil qawli bila ilmin bal bidh-dhanni والتوهم والخيال. أنا سيم الحافظ ابن كثير ومضمون ما ذكروه نم يمويشو وكل أنباتش ومكتاج سلف وني آيهي أن الله تعالى لكما الله تعالى نهى أمكتاز عن القول بلا علم كسيم فسن علم بل بالظن بل كسيم فذن والتوهم نكو هسية والخيال نكو فكرة. Ameyakataza hayo kwa sababu yote haya si ilmu, kuzungumza kwa dhanna, kuzungumza kwa hisia tu, kuzungumza kwa fikra tu sio ilmu. Haya yote yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii katika suratul Isra. Kadhalika, miongoni mwa adilla za kwenye Qur'an za kuthibitisha msingi huu wa kuto kusema chochote wala kufanya chochote ila kwa ilmu ni aya katika suratul Hujurat, talabatul ilmi wa mihifadhi sura hii, aya ya kwanza kabisa. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tuqaddimu, msitangulize la kwenu, msitangulize maneno yenu, baina yada illahi wa rasuli, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wattakullah, namuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha samiun alim, hika Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu na ni mjuzi. Al-imamu al-allama al-mufassiru al-qurtubiyu rahimahullahu ta'ala fi tafsiri anasema أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله وفعله. أنا سيما الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أي مانا ياكي لا تقدموا قولا مسي تنقليز قولي يوتي ولا فعلا ولا كتند تشوتي بين يدي الله مبالي الله سبحانه وتعالى وقول رسوله na mbele ya kauli ya mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa fi'lihi, na mbele ya kitendo cha mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. asema fima sabiluhu an ta'khudhuhu anhu, katika yale ambayo utaratibu wake ni nyinyi kuyachukua kwake. Muachieni kazi hiyo basi, msijitie kimbele mbele. Fima sabiluhu an ta'khudhuhu anhu, katika yale ambayo utaratibu wake ni nyinyi kuyachukua kwake, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min amri dini wa dunya, katika mambo ya kidini na mambo ya kidunia. Wa man qaddama qawlahu au fi'lahu ala ar-rasul, yaqul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, na yoyote atakayetanguliza kauli yake au kitendo chake, ala ar-rasuli, juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqad qaddamahu ala Allah azza wa jalla, atakuwa ametanguliza mbele ya Allah azza wa jalla. Lianna ar-rasula innama ya'muru an amri Allah azza wa jalla, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuna anachoamrisha isipokuwa ni kinachotokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa yamenifurahisha maneno mazuri ya al-Imam al-Humam ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi katika I'lamu al-Muwaqqi'in ar-Rabb al-Alamin. Ukisoma alikuwa akizungumzia aya hii kadhalik, juzuu ya kwanza ukurasa wa 41, yaqul al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah, wala taqulu hatta yaqula, na msiseme nyinyi Waislamu mpaka aseme mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala ta'muru hatta ya'mura, na wala msiamrishe mpaka amrishe, wala tuftu hatta yufti, na wala msitoe fatawa mpaka yeye atoe fatawa, wala taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi, na wala msilikate jambo, msilihukumu jambo kukata mpaka yeye ndio awe anahukumu ndani yake, wayumdhihi, na ndiyo mwenye kulipeleka jambo hilo. Hadha Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika I'lamu al-Muwaqqi'in. Ushahidi mwingine barakallahu fikum kwenye Qur'ani juu ya kutokufaa kusema au kufanya bila ya ilmu ni aya katika suratu An-Nur aya 62. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الله سبحانه وتعالى أنا تفنديش آداب تكيو نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله هاي كسيف جنيفيو وأميني وكويلي نوالي أنباو من مؤمني الله سبحانه وتعالى نمتوم واكي وإذا كانوا معه, na pindi wanapokuwa pamoja naye, wanapokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala amri jami, katika jambo la pamoja, katika jambo ambalo limewakusanya watu wote watakiwa wepo, lam yadhhabu hatta yastaadhinu, hawaondoki mpaka waombe ruhusa. Aya hii wameifanyia ta'liq maulama wetu al-Imam Ibn al-Qayyim huyo huyo rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu kile kile I'lamu al-Muwaqqi'in. Sasa ni juzuu ya kwanza na sahifa ya 58. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, fa idha ja'ala min lawazim al-iman annahum la yadhhabuna madhhaban idha kanu ma'ahu illa bi isti'dhanihi fa awla an yakuna min lawazimihi alla yadhhabu ila qawlin ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ابن القيم ونسيما, فإذا جعل من لوازمه إكوا تجاليا الله سبحانه وتعالى لكتك مامبو يكل زميان إيمان, فإذا جعل من لوازم الإيمان أكجاليا لكتك مامبو يكل زميان إيمان, annahum la yadhhabuna madhhaban, kwamba wao hawatoki kwenda sehemu yoyote, idha kanu ma'ahu, pindi wakiwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa bistidhanihi, isipokuwa kwa kumwomba idhni, ikiwa hilo ni katika mambo yenye kulazimu iman. Asema fa aula an yakuna min lawazimihi, basi min babi aula, ni bora zaidi iwe ni katika mambo yenye kulazimu imani, alla yadhhabu ila qawlin, kwamba wasichague, wasiende kuchagua kauli yoyote ولا مذهب علمي ولا مذهب يوتي علم إلا بعد استئذانه اسمكو بعد يكم تكا إذن متوم صلى الله عليه وآله وسلم بعد يكم تدليلي ديو معنى ياك هبا وإذنه يعرف نا إذن ياك متوم عليه السلام إن فهميك بدلالة ما جاء به قيلش yale ambayo amekuja nayo ala annahu adhina fihi juu ya kwamba yeye mtume alayhisalam amliruhusu jambo hilo idhni ya mtume utaipata kwenye mafundisho yake yale mafundisho ya mtume alayhisalam ukiyafuatilia utajua hili ameliidhinisha au hili hakuliidhinisha hizi ni baadhi adilla min kitabillahi azza wa jalla alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد قد خطبة يتو يكوانزا تمجريب كتاج بهذه أدلة من كتاب الله عز وجل زك ثبتي شمسين تنوز ممزيا قد خطبة هي قوفو بسانا kwa sababu ya muda nitaje baadhi adilla min as-sunna juu ya msingi huu barakallahu fikum kwa kuanzia nitawakumbusha wale wenye kusoma kutubul hadith al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab al-i'tisam al-i'tisam bil kitab wa sunna ameuweka mlango muhimu sana kwa mada ambayo tuko nayo hivi sasa فلقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أميوك ملانغو الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد كصحيحك في كتاب الاعتصام الاعتصام بالكتاب والسنة فقال رحمه الله تعالى أكسيم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس لقوله تعالى بما أراك الله الإمام البخاري أنتوانبيا هوني ملانغو ويلي أنبايو أليكو أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أنا أوليزوا mimma lam yunzal alayhi alwahyu katika yale ambayo hajateremshiwa juu yake wahi fayaqul anasema mtume alayhi salam la adri sijui au lam yujib au yale ambayo hakuyatolea majawabu hatta yunzal alayhi alwahyu mpaka ulipoteremshwa juu yake wahi walam yaqul برأي نها كسيم متمع عليه السلام قد كرلوت قد أحكام قرأي ولا قياس ولا قياس لقوله تعالى وقولياك تعالى بما أراك الله ومانا ومترمشي وكتابه إلي وحكموات ويالي أمبايو أمكو لكيز الله ويالي وليتوم ونكونيش ون الله سبحانه وتعالى سيكورياكو الإمام البخاري كي تبويب ياك أنا بينيشا نكثبتيشا kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa katika yale ambayo hajapata wahi anapoulizwa anasema la adri na katika yale ambayo hakuyatolea majawabu mpaka ulipomjia wahi kisha akatolea mfano wa hadith ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu asema al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa ta'liq wa qala ibn mas'ud na amesema ibn mas'ud سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي رزم توم صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح كوسيان روحه فسكت أكن مازم توم صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية مبكى لبشت آية ويسألونك عن الروح لكن قبل يهابو علي نمازم توم صلى الله عليه وآله وسلم هكونا جواب وكو هانا رايك كدينه anafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na chochote anachokisema ni mafundisho anillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tabuibu hii ya alimamu al-Bukhari na haya aliyoyataja hapa ni ushahidi wa kutosha kwamba hatutakiwi kusema wala kufanya illa baada ya ilmu, kupata ilmu ya haq min alkitabi wa sunna, ndiyo useme ndiyo ufanye. Dalili ya mwisho kwa leo min sunna, kwa sababu ya wakati, marawahu al-imamu Abu Dauda السجستاني رحمه الله تعالى في سننه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. أنا سمى جابر سكزني مكيني حديثه نما فلشو مكبوة نني قصة تسفاري مصحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمى جابر خرجنا في سفر سكماجة لتوكا تكيلكي سفريني فأصاب رجلا منا حجر likampata mtu katika sisi jiwe likarushwa huko likotoka likampiga yule bwana. Fashajjahu fi ala ra'sihi, na imekuja fi ra'sihi, fashajjahu fi ra'sihi ay fajarahahu, jiwe lile likampasua likamjeruhi yule bwana katika kichwa chake. Thumma ihtalam, walipolala wale alijiotea yule bwana, aliota usiku kwa maana akapata janaba. Fa asabatuhu janaba, likampata janaba usiku yule aliyojeruhiwa. Faqala li ashabihi, akasema kuwaambia jamaa zake wenzii aliye nao katika msafara, hal tajiduna rukhsatan fi tayammum, na imekuja katika baadhi alfaz, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, je inapatikana mnaipata kwangu mimi rukhsa ya kufanya tayammum, kuna mlango wa sheria unanipa ruhusa ya kufanya tayammum. Yani anawataka fatwa, wampe fatwa katika hilo. Kaumia na kajiotea tayari junub, ana janaba hapo walipo wale wenzie. Faqalu ma najidu laka ruhsatan, sisi hatupati kwako wewe ruhusa yoyote. Wa anta taqdiru ala alma, na hali ya kuwa wewe unaweza kuyatumia maji. Fatwa ikatoka hapo, maadamu maji wayaweza bwana, hatuna fatua nyingine, oga kwa kutumia maji. Faghtasala famata, yule bwana akaoga akafa, ikawa ni sababu ya kifo chake. Wamempa fatwa ya kumwajibishia kuoga kwa maji, akaitumia fatwa ile, akaoga akafa kwa sababu ana jeraha. Asema Jabir, falamma qadimna ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuliporudi sasa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ukhbira bidhalik, na akahabarishwa juu ya lile, akaelezewa tukio lilivyotokea. Faqala, mtume akasema, qataluhu, wamemuua. Na kwa sababu ile fatwa yao, ile ni fatwa ya kumwangamiza mwenzao. Qataluhu, wamemuua. Qatalahumullah, akawaombea dua. Lakini ahlul ilmu wanasema dua hii ina maana ya azzajru wa tahdhir, akawakemea, sio kwa maana akawalaani wale masahaba zake, akawakemea na kuwaonya vikali akiwaambia, ala saalu idh lam ya'lamu, basi kwa nini wasingeuliza, si wangeuliza basi pale ambapo hawajui jambo, hawalijui, si wangeuliza kupata ujuzi zaidi. Fa innama shifau al-ayyi as-su'al, kwani hakika si vinginevyo tiba ya ujinga ni swali. Al-ayyi al-jahl, tiba ya ujinga pozo. Mjinga akitaka kupoa maradhi ya ujinga, basi dawa yake ni swali, uliza. Kisha mtume akaeleza ahkamu ambazo itakiwa yule bwana azifanye nyepesi kabisa. Faqala alayhi salatu wassalam, innama kana yakfihi an yatayammama, kwa hakika ilikuwa inamtosha yule bwana kutayamma mtu. Wa ya'sira, au imekuja au ya'siba, shakkun fi rawi ay yarbita, na afunge tu, ala jurhihi, katika lile jeraha lake, khirqatan tambara, atafuta kijitambaa ajifunge pale kwenye jeraha. Yamsahu alaiha, kama ataka kutumia maji atafuta juu ya kile kitambaa. Wayaghsilu saira jasadihi, na ataunawisha kwa maji ataudodesha maji mwili mzima uliobaki akitaka, lakini sehemu ya jeraha atafuta tu. Angeweza kufanya hayo, kwa maana angetayamam moja kwa moja kwa kutumia mchanga au matayasar, na lau kama alikuwa na haja ya kutumia maji angefunga kitambaa kwenye jeraha lake, ile sehemu ya jeraha yenye tambara akafuta tu, yaamalu almasih, na sehemu nyingine akaitia maji, angesalimika na mauti yale. Fahadha alhadithu barakallahu fikum, ni msingi mkubwa sana unatajwa na ahlul ilm katika mambo ya ilmu. Huwezi kuliendea jambo ila kwa ujuzi, na katika mambo ya fatwa ukuulizwa jambo ambalo huna ilmu nalo sema sijui, kwa sababu kujibu bila ilmu kuna kuwapoteza watu. Sasa baada ya kuyasema haya machache katika adila nyingi ambazo tumeziwacha, imebainika kwamba msingi waliouweka ahlus sunna katika al-islah, ala wa huwa al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, nao ni msingi wa ilmu kabla ya kauli yoyote na kabla ya amal, ni msingi madhubuti. Kwa hivyo basi, mjinga yoyote, na yani maelekezo ya ufafanuzi, mjinga yoyote au kwa lugha nyepesi mtu asiyekuwa na ilmu katika nafsi yake, basi hawezi kuwa ni muslih, hawezi kuwa ni msuluhishaji, mtu wa kuyatengeneza mambo. Alislahu barakallahu fikum la yataatta min aljahi, kutengeneza mambo yaliyoharibika haiwezekani kukapatikana kwa mtu mjinga. Ikiwa umeguswa na mambo ya dini, waona kwamba dini inaharibika, watu wanaacha mafundisho, Waislamu wanakengeuka, umepata hamasa ya dini, unataka uwarudishe Waislamu katika mstari wa sawa, miongoni mwa njia za islah watakiwa usome kwanza. Kwa hivyo soma kwanza, utaalamike kwenye nafsi yako, uifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha uingie katika mlango kufanya islah. Tunapozungumzia suala la kusoma, haina maana kwamba msome watu wote muache shughuli, msome muwe mashekhe na maustadhi na makhatibu, likiwezekana hilo ni kheri, lakini muradi wetu si huo. Wapatikane baadhi ambao watatafaragh, watakaa kwa muda mrefu wakisoma kwa ajili ya jamaa zao, kwa ajili ya umma kuuelekeza na kuufundisha. Lazima kundi hili lipatikane, na kazi yao ni kubwa na wanaheri kubwa hawa. Lakini Waislamu wengine wa kawaida wana wajibu wa kusoma elimu ya msingi, tunaita elimu ya kujitambua, wamjue Mola wao subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi, kwa majina yake subhanahu wa ta'ala na kwa sifa zake, na wamjue kwa haki zake. Lakini wamjue Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tarehe yake, shakhsia yake, wajue sira yake, lakini wajue utume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wajue kile ambacho katumwa nacho, sharia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali watu wa ufahamu Uislamu kwa dalili. Ujue kuswali, ujue kufunga, ujue kufanya haji, ujue ahkamu za zaka, ujue ahkamu za albay'u wa shira, hukumu za kuuza na kununua, mambo ya kibiashara, miamalat, uyajue yote haya, kwa sababu sharia inagusa kote huko. Kwa kuto kujua, inawezekana unataamal kwa haram, inawezekana unafanya kazi za haram, biashara za haram, miamala yenye shubha, huenda unaharibu kipato chako, kinakuwa si kisafi kwa sababu ya jahili. Sasa hata kwa kutafuta wafanya biashara, wafanya kazi, sijui wakulima, wafugaji, kutafuta kipato unahitaji elimu, ili ujue unachokifanya ni halali au si halali. Idhan, nahusia sana hapa, wenye kufanya islah lazima wauzingatie msingi huu, kwa mustawa wa familia, kwa mustawa wa mtaa, na kwa mustawa wa jamii kama tulivyoeleza. Kadhalika, katika nukta hii tunapenda kuyakosoa baadhi ya makundi, na haya tunayafanya sana. Tunawakosoa baadhi ya watu katika jamaat ambao wameukiuka msingi huu ilmu kabisa, ka jamaati tabligh, kama kundi la tabligh nalitaja tu kwa kupita, wao wameukosa msingi huu. Muadhamuhum, wengi wao katika jamaati tabligh, nadhani mnawajua na baadhi yenu mmewahi kutoka, pengine niseme asilimia 80 kama sio 90, wengi wao ni jahala, ni watu wajinga, ni mtu anakurupushwa maskani tu, maskini hajasoma, hajui chochote, aambiwa atoke, atakaa nao msikitini siku mbili tatu, apewe vijitabu vya Kiswahili, fadhailul a'mal, apitie hichi apitie kile, ghafla baada ya mwezi mmoja wiki mbili, naye ni mzungumzaji, anasimama na kulingania, anafikisha kalima kwa umma. Da'wa hii wanaifanya tabligh, kama wanavyosema ahlul ilm, wanakiuka msingi huu, watu wasomeshwe, watu walinganiwe katika misingi ya ilmu. Sasa wengine tayari akishatoka akaiba mitungi ya gesi, masufuria, magodoro, akenda huku na kule, aona tayari hii ndiyo da'wa. Na kwa kitendo hiki pana watu wanaidharau ilmu, na wengi katika a'dha au wafuasi wa jamaatu tabligh wanafanya tazhid katika mambo ya ilmu, wanadharau ilmu sana, na wanawadharau wasomi kwa lugha zao za kurusharusha tu. Hawa wasomi waliosoma wako wapi sasa? Kazi hii ya kalima inaharibika, wasomi wamekaa misikitini huko, hawapo, bora tutoke sisi. La, si kweli. Wasomi wa haki wanaifanya kazi, na ikiwa wamezembea hawafanyi kazi yao, wana hukumu yao kwa Mola wao. Wewe ukitaka kuifanya kazi ile ya Mtume alayhi salamu ya da'wa, fuata utaratibu, ta'allam, soma, kaa ujifunze ujue, alafu ufanye da'wa. Sisi tunapenda watu wenye kuhamasika kwenye mambo ya da'wa. Akapata hamasa mwingine akalia, da'wa inaharibika. Naam, tunapenda hayo machozi. Ni mwamko mzuri huo, ni hatua nzuri hiyo. Hatua ya pili, tafuta markazi ya ilmu usome, usijipachike ukubwa na majina yakakudhuru wewe katika mambo ya ilmu. Kaa usome, utaifanya da'wa kwa weledi na kwa misingi yake. Kwa hivyo tunawakosoa watu hawa na mfano wao. Wako wengi jamaa wa mihadharati hawa, zamani ilikuwa wakitumia mihadhara ya Bible, hawajui chochote katika sheria, pengine wanafahamu sana mistari ya Biblia, lakini wallahi wengi wao walikuwa hawajui dini kabisa, na wakiulizwa maswali ya Kiislamu kwenye mihadhara yao, majibu ni ya kuumiza, wanatoa majibu ya kuwapotosha watu kwa sababu ya hawana elimu, hawana cha kujibu. Wao wameona da'wa ni kuhifadhi mistari ya Injili, mistari ya Taurati, Agano Jipya, sio Agano la Kale, tayari wanafanya da'wa. Tulikuwa nao sana hawa, makundi mengi mengi, na wahadhiri wa Biblia wakaonekana ni mashehe wakubwa, wakija misikitini humu maskini wanapewa vinara wazungumze, lakini hawajui dini. Ma yaarifuna al-Qur'an wa ma yaarifuna al-aqida wa ma yaarifuna al-sharia, wanachokijua ni baadhi ya mistari ya Biblia, na wamefanya ndio msingi wa da'wa yao. Tuliwahi kuwazungumza hawa na kuwakosoa, hawa wameukosea msingi huu. Wenyewe wanajiona wanafanya da'wa. Hakuna watu wanajiona wanafanya da'wa na wanafanya islah kama walinganizi wa Biblia, lakini msingi wa elimu ya dini wameukosa. Sio mbaya kuwa na maarifa katika hayo mambo ya Biblia na vitu vingine, lakini ule msingi wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Qur'an wa Sunna, lazima ufahamu. Wao hawakuwa na elimu hiyo. Wamesemwa Masha Allah, Ahlus Sunna hawajawaacha. Sasa hii imebadilika kidogo. Iko da'wa ya Biblia, lakini imechomekwa, imetiwa mbwembwe sasa hivi na utabibu. Wale wazee siku hizi wamehamia kwenye madawa, wanatembea na madawa, kita madawa ya kisunna, lakini waona wanafanya dawa. Sasa huu ni ujasiriamali mwingine ambao si mada yangu. Kadhalika vikundi mbalimbali vya vijana ambao wana hamasa ya kusaidia watu, kusaidia jamii, vikundi vya wakina mama na wakina dada, kama hapa Tanga viko vingi tu na baadhi ya mikoa mingine, wanasaidia mayatima, wanasaidia wajane, wanapita mahospitali huko wakigawa michele, wakigawa uji, wakigawa kadha, wanaona wanafanya islahi kweli kweli, lakini wallahi wengi wao hawajui hata kusoma Qur'an. Sasa hizi kazi za kijamii hizi si mbaya, saidieni hayo, lakini ikiwa mnaamini eti huo ndio msingi wa dawa, mkabaki kuwa ni wajinga, mtagawa uji miaka 60 na hamtoweza kumfanya mtu awe salafi. Mtagawa michele, mtagawa maharage, mtagawa nguo, na watu hawatopata dini. Hizi ni njia wanazitumia al-Yahudi wa Nasara na watu wafuasi wao kama Shia na wengineo, Ahlu Sunna na misingi ya ilmu. Kwa hivyo fanyeni hayo mnayoyafanya, lakini hakuna islahi ila kwa ilmu. Mimi ninayataja haya kwa sababu wenye kuyafanya haya wenyewe wanajiona wanafanya dawa, na huenda wakawabeza watu wenye kusoma kwa sababu tu ya kugawa uji. Kwa maadamu wanatoa uji wa ulezi, hospitali zote za wilaya ya Tanga wanafanya kazi kubwa kuliko hawa tulabu ilmu wenye kusoma sharia. Tunawajua baadhi wenye fikra hizo, sio sawa. Lazima muitukuze ilmu, muwatukuze watu wa ilmu, na nyinyi wenyewe msome na muamini kwamba njia ya mabadiliko lazima ilmu. Idhan adhabitu athani, adhabitu thalitha afwan, min dhawabit alislah inda alisunna alilmu qabla alqawl walamal. Aqulu qawli hadha wabillahi tawfiq wajazakumullahu khairan.